zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt.pl. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód. Dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok. Nowa Honda. Nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Usłyszy zarzuty, jak wytrzeźwieje. Policja zatrzymała kierowcę, który wjechał w trzy osoby idące chodnikiem. Zginęła kobieta. Na morzu dostrzeżono przedmioty, które mogą być fragmentami zaginionego malezyjskiego Airbusa. Według talibów 13-letnia misja bojowa NATO poniosła klęskę. Wielkopolska policja zatrzymała pijanego kierowcę, który wjechał w trzy osoby w miejscowości Rataje pod Wrześnią i uciekł z miejsca wypadku. Mężczyzna nie miał prawa jazdy. Zginęła 45-letnia kobieta. Pozostałe osoby trafiły do szpitala, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Do tego wypadku doszło tuż przed godziną 21. Jedna osoba, kobieta 45-letnia, zmarła w szpitalu, natomiast dwie kolejne osoby w podobnym wieku znajdują się nadal w szpitalu, są pod opieką lekarzy. Nie mamy informacji, by ich życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Dzięki pomocy świadków 26-letni mężczyzna został zatrzymany w Pyzdrach. Na podstawie informacji o marce, o kolorze, o kierunku, w którym ten samochód odjechał, te informacje zostały przekazane do okolicznych patroli i wkrótce otrzymaliśmy wiadomość, że w miejscowości Pyzdry ten samochód został zauważony. Miał on uszkodzenia charakterystyczne dla tego rodzaju wypadku. Dlatego kierowca został zatrzymany. Okazało się, że był on kompletnie pijany. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Nie miał też uprawnień do prowadzenia pojazdów. Mieszkaniec Rataj po tym, jak wytrzeźwieje, usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Samochód, którym jechał, należał do jednego z członków rodziny. To mogą być szczątki zaginionego malezyjskiego Airbusa z pokładu australijskiego samolotu patrolowego, biorącego udział w poszukiwaniach samolotu linii AirAsia. Dostrzeżono obiekty, które mogą pochodzić z zaginionej maszyny. Informacje potwierdziły indonezyjskie władze. Unoszące się na wodzie przedmioty znajdują się w pobliżu wyspy Nanka. Zmierzają tam już statki ratunkowe. Tymczasem 23 osoby mogą mówić o wielkim szczęściu w nieszczęściu. Nie wsiedli bowiem na pokład samolotu, który w niedzielę zniknął z radarów w drodze z Surabaya w Indonezji do Singapuru. 36-letnia Indonezyjka Christiana Wati wraz z mężem, dziećmi, matką i rodziną jej brata, w sumie 9 osób, miała podróżować rejsem QZ8501. Na ponad tydzień przed wylotem pracownicy linii AirAsia starali się powiadomić rodzinę o zmianie lotu na wcześniejszy, o 2 godziny. Liniom nie udało się jednak skontaktować ani za pośrednictwem maili, ani też telefonicznie z osobą, która dokonała rezerwacji. W niedzielę na lotnisku w Surabaya 10-osobową rodzinę najpierw poinformowano, że spóźniła się na właściwy lot. Kiedy okazało się, że rejs do Singapuru zniknął z radarów, pogratulowano szczęścia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Grozili spaleniem samochodu i porwaniem dziecka. Chcieli 100 tysięcy złotych okupu. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy szantażowali jednego z gdańskich biznesmenów. 26- i 32-latek dzwonili do niego z pogróżkami, a ten powiadomił policję. Obu szantażystów zatrzymano w swoich mieszkaniach. Byli kompletnie zaskoczeni. Starszy mężczyzna ma bogatą kryminalną kartotekę. Był wielokrotnie karany za groźby, wymuszenia i napad na policjanta. Sąd aresztował obu mężczyzn na 3 miesiące. Misja bojowa NATO to klęska i rozczarowanie, oświadczyli afgańscy talibowie dzień po uroczystościach kończących 13-letnią obecność żołnierzy sojuszu w Afganistanie. Bojownicy podkreślają, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy ponieśli ewidentną porażkę. Oskarżyli siły NATO o doprowadzenie do rozlewu krwi w ich kraju. Za 2 dni zacznie działać nowa misja sojuszu, ale zajmie się jedynie szkoleniem afgańskich żołnierzy i policjantów. W jej skład wejdzie 12 tysięcy wojskowych, w tym 150 Polaków. Nie było fajerwerków, długich przemówień, a jedynie skromna uroczystość w bazie NATO w Kabulu. Po 13 latach symbolicznie i formalnie zakończyła się misja NATO w Afganistanie. Rozpoczynała się ona jeszcze w 2001 roku, zaraz po obaleniu przez Amerykanów rządów talibów w Kabulu. Przez ten czas przez Afganistan przewinęły się setki tysięcy żołnierzy, w tym 28 tysięcy Polaków. W sumie w Afganistanie zginęło prawie 3,5 tysiąca zagranicznych żołnierzy, a 30 tysięcy zostało rannych. Wśród ofiar jest 45 zabitych i 361 rannych Polaków. Ostatni dowódca misji ISAF i jednocześnie pierwszy dowódca rozpoczynający się 1 stycznia misji Resolute Support, generał John Campbell, mówił mi niedawno, że mimo strat i politycznego chaosu w Afganistanie, społeczność międzynarodowa zrobiła w tym czasie wiele dobrego. Średnia długość życia wzrosła z 43 do 62 lat, spadły umieralność noworodków i analfabetyzm, jest większy dostęp do opieki zdrowotnej. Nie udałoby się to bez zapewnienia bezpieczeństwa, a Polska odegrała w tym ogromną rolę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na termometrach minus 7 stopni na krańcach północno-wschodnich, w centrum kraju minus 6, na południu minus 5, na zachodzie minus 3, a nad morzem do plus 1 stopnia. Na północy też najwięcej pogodnego nieba. Poza tym także będzie się chwilami przejaśniać, ale miejscami, zwłaszcza na południu kraju, będzie padał śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV sterowany smartfonem klasa A+, za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Nowy rok tuż, tuż. Dlatego bawcie się dobrze, a kupujcie mulki logicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie mulki logicznej, kupując 2 butelki Pepsi Mirindy lub 7-Up, płacisz tylko 2,99 za 2-litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę Pepsi Mirindy lub 7-Up i aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Mulki logika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płacz mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 11. Do południa. Dobrze

Anna Maria Jopek, Tomasz Stańko, Wojciech Kilar. Kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, po świętach. U nas jest tak, przez całe życie, że coś się kończy, coś się zaczyna, ale raz w roku mamy dodatkowy pretekst, by pomyśleć o sobie, bo kończą się kartki w kalendarzu. I przypominamy sobie to, czego najchętniej jednak pozbylibyśmy się, z tym, że to zazwyczaj trudne sprawy, które jakoś bardzo moszczą się w naszej głowie, w naszym umyśle, mocno przylegają. I nawet po wypiciu szampana wciąż istnieją. I no, trzeba by jakoś jednak to podklejać. Czy to się w ogóle da zrobić? Jacek Walkiewicz, psycholog. Życie to projekt długoterminowy i nasza sytuacja życiowa trwa w czasie. I tutaj nowy rok nie jest potrzebny, ale symbolicznie od dawna mamy takie wrażenie, że coś magicznego się dzieje. Ja jestem wielkim miłośnikiem rozstawania się z przeszłością, zamykania tego, co było, schodzenia z jednej góry przed wejściem na następną. I często wręcz mówię, rozstaję się z... I tutaj wymieniam to, z czym się rozstaję. Ze swoimi jakimiś traumami, przeżyciami, z rzeczami, które już nie są dla mnie albo które należy oddać innym. To słowo, a co umysł na to? Umysł sobie radzi, mój przynajmniej. I te słowa mu pomagają. Symbolicznie, codziennie wręcz zamykam wczorajszy dzień, a dzisiejszy jak idę spać. I rano się budzę z takim poczuciem, że to jest nowy dzień, a życie jest elastyczne, plastyczne, tajemnicze i można tą tajemnicę odkrywać. A nowy rok jest dobrym takim momentem do podjęcia decyzji, żeby odkrywać kolejne tajemnice. No ale wiele osób mówi tak, im bardziej chce się z tym rozstać, w tym umyśle sprawa rośnie. Być może te rzeczy nie są do zamknięcia, być może trzeba je przepracować. Żeby wybrzmiało. Tak, ten taki moment, kiedy one wychodzą trochę jak grypa, jest nieprzyjemny i czasami rzeczywiście robimy to na takim płytkim poziomie, natomiast głęboko gdzieś ciągle trzymamy się tej przeszłości. Zwłaszcza czegoś, co nas jakoś tam skrzydziło. Pewnie wiele osób z tym żyje i nie potrafi tego zostawić. Wchodzimy w ten nowy rok. W związku z tym, że powiedział pan o takiej elastyczności życia, to co? Nic nie planować, tylko tak poddać się, wejść w rytm, co życie przyniesie? Nie, no absolutnie. Ja jestem wielkim miłośnikiem marzeń, wizji, celów. Jeżeli jesteśmy gotowi do czegoś, to to robimy. I bardzo często jest tak, że do pewnej rzeczy dojrzewamy, a zanim dojrzejemy, to trochę tak jakbyśmy na siłę chcieli przyspieszyć. No tak jak z hodowlą kurczaków. Można je w 6 tygodni, ale pewnie w 4 już nie. W związku z tym każdy dojrzewa we własnym momencie. Dobrze, jak wie, do czego chce dojrzeć. Także te cele, jako projekty długoterminowe, są bardzo przydatne. Niech pan też zrobi nam jakiś prezent tym wszystkim, którzy mają jakiś kłopot i nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić. Tak, żeby weszli w ten nowy rok z jakimś oswojeniem tego, co chcą puścić. W nowym roku warto zmienić swoje słownictwo i pozamieniać te wszystkie słowa, które nas trochę hamują i trzymają w miejscu, na te, które nas popychają do przodu, dają możliwość zrobienia kolejnego kroku. Na przykład zamiast rozczarowałem się, doświadczam. Chciałabym, potrzebuję, poświęcę się, wybieram, powinnam, decyduję, nie potrafię, nauczę się. One wszystkie po zmianie powodują, że umysł trochę inaczej funkcjonuje. A jak długo trwa to przyzwyczajanie umysłu do innego myślenia? Niektórzy mówią, że trzeba 10 tysięcy razy wykonać pewną czynność. Trudno mi jest powiedzieć, bo ja nie pamiętam już, jak długo zmieniałem, ale zaczynałem od tego, żeby inaczej spojrzeć na pogodę. Żeby nie mówić, że jest brzydko, tylko że pada deszcz, albo że jest wilgotno, albo że jest śnieżnie, mroźnie. Żeby nauczyć się ją opisywać, a nie oceniać. To, co robimy najczęściej, oceniamy. Da się tego pozbyć? Trudno, ponieważ wynosimy to ze szkoły. Piątka jest lepsza od trójki. W związku z tym słońce potem jest lepsze od deszczu i całe życie zabieramy głos w różnych tematach, oceniając. W zasadzie chciałbym, żeby ten następny rok był rokiem bez komentarzy tak naprawdę, żebyśmy nie komentowali wszystkiego, tylko przyjmowali pewne rzeczy z refleksją, zadawali sobie pytanie, co to dla nas oznacza i co to w ogóle oznacza, bez przypisywania takich etykiet, że coś jest dobre lub złe, bo tak naprawdę nikt nie zna całego obrazu i czasami z perspektywy to, co wydawało się złe, pomogło nam coś w życiu zmienić, zrobić krok do przodu, przekroczyć pewne własne ograniczenia. Zaufać sobie. To podstawa, takie poczucie, że damy radę, niezależnie od tego, co się wydarzy dziś i za rok, i za 5, pielęgnowane codziennie, według mnie jest największym kapitałem. Nie oceniać, nie komentować, zwłaszcza tego, co robią inni, a ze sobą to sam na sam posiedzieć troszkę jednak przed tym nowym rokiem. I właśnie sobie zadać takie pytanie, czego chce się pozbyć ze swojego życia. I powiem ci, Marku, o proszę bardzo, tu chciałam ci dać coś takiego, co pan Jacek mi ofiarował. Mianowicie, on mówi tak, jeżeli masz chwilę, to skup się na tym, co byś chciał, czy chciała w tym nowym roku, na czym ci zależy. I jest takie magiczne słowo, odczytaj to słowo, Marku. Ale to mówisz to... Tak. Ikhakima? No, słuchaj, z taką energią to niczerta nie byłoby. Ikhakima! To jest dam radę. Ikhakima. Ikhakima. On każde szkolenie, to jest no, jeden z najlepszych trenerów w ogóle w Polsce. Psychologów, trenerów. I on każde takie swoje szkolenie to właśnie kończy tym pięknym słowem. Ikhakima. Bardzo mi się to podoba. To jest chyba od Indian wzięte, to cudne słowo. On tam był, widocznie mu się to spodobało i jakoś przetransponował na polskie warunki. I on mówi tak, jak ja to noszę w kieszeni, mówi, pani tego jeszcze nie ma? Ja mówię, nie. Jak ja to, wyciąga właśnie mi ten woreczek z tym pięknym medalem ze słowem Ikhakima i mówi, jak ja to troszkę ponoszę, to jak osobie, której dam, znaczy ofiaruję właśnie ten medal, to jej się w życiu coś dobrego, wiesz, spełni. Więc ja mam taką nadzieję, ale państwu polecam to magiczne słowo z energią. Ikhakima! Ikhakima! O, to jest to. Ale wiesz co, z jednym no. się nie zgadzam z panem Jackiem. No. Powiedział, że piątka jest lepsza od trójki. Ja myślę, że trójka jednak jest lepsza. No ale wiesz, tak nas uczono. Tak nas uczono w szkole i to chodzi o te przyzwyczajenia i o te sekwencje, do których jesteśmy później przywiązani. Zaczyna się od takich drobiazgów, a potem zawsze, mówisz tak, rozsądek jest ważniejszy od uczucia. To jest ważniejsze od tego. A to nie do końca tak jest, bo życie to jednak tajemnica. Grażyna Dobroń, dziękuję bardzo. Kłaniam się do jutra. Ikhakima. Cudnie. I know.

Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. To zawsze dobrze gra. Pan Paweł napisał: panie Marku, godziny 16 do 18 w dniu 31 grudnia to przed Sylwester. Sylwester zaczyna się mniej więcej około 20, a kończy... No u mnie się skończy przed północą pewnie, bo następnego dnia zaczynam odliczanie topu wszechczasów. No ale na razie muzyka do szurania nóżką. Shirley Bassey, 18 minut do południa. Obiecałem, że sięgniemy jeszcze po numer jeden ostatniego wydania listy. Lista 17-17. Jaki masz, jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo